18. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli maringake pasemon marang para sekabate. Sing maksude supaya tansah padha ndedonga lan aja padha semplah. Gusti Yesus ngandika, ing sawijining kutha ana hakim sing ora wedi karo Gusti Allah lan ora mreduli karo wong. Ing kutha kono uga ana randha sing bola-bali nekani hakim mau lan nyuwun keadilan tumrap anggone perkaran. Aturi, anggen kawula perkawisan kalian tiang menika mugi panjenengan rincangi. Nanti sawetara lawase hakim mau ora gelem biantu. Nanging wekasane hakim mau gagas mengkini. Senajan aku ora wedi karo Gusti Allah lan ora peduli karo wong, nanging mergo rondo iki pijer teko wae ganggu aku, luwih becik perkarane nuli taadilane, supaya wong kuwi ora bola-bali teko lan wekasane ngamuk aku. Pangandikane Gusti Yesus, padha titenono, apa sing dikandhakake dening hakim sing sewenang-wenang mau? Yen umati Allah rino wengi padha nyuwun tulung, apa Gusti Allah ora nuli bakal paring adil marang umate mau? Apa panjenengane arep nyenyuwe enggone paring pitulungan? Ngandelo, panjenengane bakal enggal paring adil. Nanging menawa putraning manungsa besok rawo, apa ing bumi kene isih ana wong sing duwe pengandha? Gusti Yesus nuli maringake pasemon sing katujokake marang wong-wong sing nganggep awake dhewe sampurna sarta ngremehake wong liya. Pangandikane, ana wong loro padha mlebu ing pedalaman suci arep ndedonga, sing siji wong Farisi lan sing sijine pegawe pajak. Wong Farisi mau ngadeg ing panggonan sing gampang katon ing wong lan ndedonga mengkini, "Duh Allah, kawula ngaturaken panuwun dhateng panjenengan. Awit kawula boten sami kalian tiang-tiang sanes ingkang serakah, ingkang remen ngapusi, ingkang lampah cino, lan boten sami kalian pegawai pajak menika. Saben seminggu kula siam kaping kalih, sarto sapro sedasanipun pamedal kawula, kawula sedekahaken. Nanging pegawai pajak mau ngadeg ana ing kaduhan, malah ndangak bae ora wani, mung tebah-tebah dodo, sarto matur mengkini, "Duh Allah, kawula tiang dosa, mugi panjenengan welasi." Ngandelo saungkure saka ing papan kono, pegawe pajak mau sing pandungane ketrimo dening Gusti Allah, dudu wong Farisi mau. Awit saben wong sing luhurake awake dhewe, bakal diesorake. Dene wong sing ngesorake awake dhewe, kuwi bakal diluhurake. Uli ana wong sing padha teka nyuwanake anake sing isih cilik-cilik marang ngarsane Gusti Yesus supaya padha ditumpangi asto sarta diberkahi. Bareng weruh sing mengkono mau, para sekabat padha nepsu marang wong-wong mau. Nanging Gusti Yesus nimbali wong-wong sing padha arep nyuwanake anak-anake mau sarta ngandika, "Karepen bocah-bocah kuwi marek marang aku. Awit wong sing kaya bocah kuwi sing padha dadi umating peperintahane Allah. Elinga, wong sing pambangun turute ora kaya bocah cilik iki, ora bisa dadi umat ing peperintahane Allah." Ana sawijining panuntune wong Yahudi nyuwun pirsa marang Gusti Yesus, "Guru ingkang utami, menapa ingkang kedah kula lampahi supados angsal gesang ingkang sejatos?" Pangandikane Gusti Yesus, "Yo kene kowe ngarai aku utama, ora ana wong siji wae sing utama. Sing utama kuwi mung Gusti Allah piyambak. Kowe mestine wis ngerti surasane angger-angger. Kowe aja laku cina, kowe aja memateni, kowe aja nyenyolong, kowe aja goro, lan ngajenono marang bapa lan ibumu." Wong mau mangsuli, "Kasinggihan, sedaya pepakening angger-angger mau sampun kula lampahi wiwit alit mila." Nalika mireng wangsulan mau Gusti Yesus nuli ngandika, "Isih ana saperkara sing kudu kok lakoni. Kabeh saduwek-duwekmu edolono lan edum-edumno marang wong miskin, temah kowe bakal oleh bondo ana ing swarga. Sawise kuwi nuli mreneo meluo aku." Parang krungu pangandiko sing mengkono mau, wong kuwi sedih, awet dheweke sugih banget. Parang Gusti Yesus pirsa yen wong mau sedih banget nuli ngandiko, ipo angele, wong sugih dadi kawula ing peperintahane Allah. Luwih gampang untu mlebu ing polongane dom, tinimbang wong sugih dadi kawula ing peperintahane Allah. Wong-wong sing padha ngrungokake pangandikane Gusti Yesus mau, nuli padha nyuwun pirsa. Nawi mekaten, sinten ingkang saged wilujeng? Pangandikane Gusti Yesus, apa sing tumrape manungsa mokal, kuwi tumrape Gusti Allah ora mokal. Petrus nuli matur, kawula sampun sami nilar bali griya kawula, sarta nderek panjenengan. Pangandikane Gusti Yesus, kuwi bener, ngandelo. Saben wong sing ninggal omahe utawa bojone utawa sedulure utawa bapa lan ibune utawa anak-anake mergo enggone ngabdi lan bangun turut marang dawuhe Gusti Allah, wong kuwi mesti bakal nampani ganjaran tikel matikel ing jaman saiki lan nampani urip langgeng ing jaman akhir. Gusti Yesus nuli nimbali sekabate 12 diajak misah sarto dipangandikani, podo titenono, kita saiki podo lunga menyang kudo Yerusalem, lan kabeh sing wis ditulis dening poro nabi babutraning manungso bakal kelakon. Panjenengane bakal dipasrahake marang wong sing dudu bangsa Yahudi, lan bakal disawenang-wenang, disio-sio lan diidoni. Panjenengane bakal disiksa lan disedani, nanging ing dino katelune, panjenengane bakal wungu meneh. Nanging para sekabat ora nyandak babar pisan, apa tegese pangandika mau kabeh, awit pancen gagawe samar tumraping para sekabat, nganti padha ora ngerti ing satemeni. Nalika tindake Gusti Yesus wis meh tekan kutha Yeriko, ana wong wuta lungguh ing pinggir dalan karo ngemis. Bareng wong wuta mau krungu suarane wong akeh padha lewat ing kono, nuli takon, ana apa toh? Ana wong sing mangsuli, guru Yesus saka Nazaret lagi langkung. Wong buta mau nuli nguwuh-uwuh, Gusti Yesus tedhakipun sang Prabu Daud, kawula mugi panjenengan welasi. Wong-wong sing ana ing ngarepe padha nyendu, akon meneng. Nanging wong buta mau malah saya seru pangwe, Gusti putranipun sang Prabu Daud, kawula mugi panjenengan welasi. Gusti Yesus nuli mandeg lan dawuh supaya wong buta mau dituntun marek ing ngarsane. Sawise tekan ing ngarsane Gusti Yesus, Gusti nuli ndangu, aku kok kon nindakake apa marang kowe? Wong buta mau mangsuli, Gusti, kawula kepingin saged sumerep. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong mau, yo, kowe ndelengo, pangandelmu sing marasake kowe. Sanaliko iku uga wong buta mau bisa ndeleng, nuli nderekake tindake Gusti Yesus, karo memuji marang pangeran. Kabeh wong sing nyimpati lelakon mau, iya nuli padha memuji marang Gusti Allah.